En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I... Der er ikke noget, Mads, som sådan en dag, hvor vi har lige kender resultatet af midtvejsvalget, som at høre ABBA gamle hit, The Winner Takes It All, og som de synger her, The Winner Takes It All, The Loser Is Standing Small. Ja, en smuk tekst. Der skal vi bare lige finde ud af, hvem det er, der er vundet og ja, tabt. Det er rigtigt. Den her sang, den spillede Donald Trump faktisk på det pressemøde, hvor han meddelte, at han stillede op som præsident tilbage i 2015. Der er et vis overløb mellem Donald Trumps musiksmag og din, David. Nej, er det rigtigt? Nej, jeg har aldrig været en stærk tilhænger af ABBA, når jeg nu skal sige det. Det overrasker dig måske. Det overrasker en hel del. Men jeg synes, det er et godt hit. Og så er det det interessante. Og så begynder du alligevel at trække land. Jo. Det er god hit. Teksten er god. For the winner takes it all. Er det i dag, vi skal lave den der 2 timers gennemgang af Thomas Jeffersons tid som præsident? Altså, Michael Bertelsen og Mads Brygger har jo bedt os om snart at komme med den. Men... Så skal vi jo bare i gang. eller også skal vi sige, Mads, endnu en gang, må du gå skuffet derfra, selvom du har forberedt dig hele natten. Jeg lavede den med Nesbjerg Poulsen, da du var igen på en af dine mange udlandsrejser. Du flyver mere end hende der for Alternativet. Jo, men det er en god sags tjeneste, når jeg flyver. The winner takes it all. CO2 kompenserer du? Jamen, jeg kompenserer. Eller er det noget, der står på dagsordenen som et nytårsforsæt? Jeg kompenserer så meget, Mads, at du tror, det er løgn. Jeg spiser stadig mindre oksekød, for eksempel. Ikke? Nu skal vi til sagen. The winner takes it all, der var en grund til, at vi sagde det. Det er fordi, at nogle gange så har vi et valg, og så siger vi, the winner takes it all, fuldstændig klart billede, for eksempel 2016. Det gode ved amerikanske valg er, at det er et tjenligt mudret resultat. Ja. Der er ligesom the winner takes it all, og så er det sådan, det er afgjort. Der er ikke noget med dronningerunder og... hvem peger man så på, og så videre. Nej. Alt det har man ikke. Nej. Den, der får flest stemmer, vinder mandatet, og så tæller man mandaterne op, og så har man vinder. Vi har jo det problem her, at der har været valg til 2 kamre, og en række poster ude i det politiske landskab i USA. Og hvis vi nu ser på det føderale niveau, og koncentrerer os lidt om det her i starten, så er det gået sådan med valget til senatet, at det er blevet en stor bet for demokraterne og en ret markant sejr for republikanerne. Og så gør det stik modsatte sig gældende for repræsentanternes hus. Så the winner takes it all. Republikanerne vil sige ja i senatet, og demokraterne vil sige ja til the winner takes it all i repræsentanternes hus. Ja, så har vi jo den vidunderlige præsident Donald Trump, som da det her mudrede resultat, som du lige forklarede, Mads, det stod han klart. Han er ikke i tvivl. Han er ikke i tvivl, kendt. Fordi han siger simpelthen, han har ikke sagt ord, tremendous men han har victory. Tremendous victory. Thanks to all. Han har simpelthen vundet en imponerende sejr.

senatet, men alligevel bliver valgt for første gang, nemlig den tidligere præsidentkandidat og tidligere guvernør i Massachusetts, nemlig Mitt Romney. Fordi Mads, der er jo comeback til ham. Han vinder en sikker sæde ude i Utah. Ja, og han vinder næsten lige så flot i Utah, som Bernie Sanders gør i Vermont. Og nu kan man sige, for mange af det at være republikaner, selvfølgelig bare to sider af samme mønt, men Romney er jo en, der om nogen har brugt sin placering i det republikanske parti til at være meget kritisk over for det, Donald Trump står for. Og det, at Utah så varmt bakker op om Mitt Romney, er også et signal om, at selvom Mitt Romney har forsøgt at finde lidt tilbage i den politiske fold omkring Donald Trump, så er det at give Romney så godt et valg i Utah også et vidnesbyrd om, at der hos republikanerne findes et andet republikansk parti, end det, der bakker op om Donald Trump, eller det, Donald Trump tegner. Og noget af det, som man sådan ser for sig, når man ser Mitt Romney, det er det der udtryk, som man bruger om visse republikanere, nemlig country club republicans, altså sådan nogle pæne mennesker. Han ligner en, der lige er kommet hjem fra kirke. Han lige kom hjem fra kirke, det er han sikkert også. Ja, det er han. Ja, det er nok meget. Det er han sikkert også, ikke? Manden, der samler ind til nødlidende børn, hjælper ældre mennesker over vejen, den slags pæn menneske, det er det Mitt Romney han er. Vi skal lige spole tiden tilbage til den der valgkamp, hvor Donald Trump han vinder. Der går Mitt Romney jo ud i et frontalangreb på Donald Trump. Han siger, at denne mand er simpelthen ikke værdig til at være USA's præsident, og en hel række af lignende ord hælder han ud over Donald Trump. En skidtspand, rent ud sagt. Så vinder Donald Trump, så viser Mitt Romney sig som det, man kalder en tilpasningsparat politiker. Det må man sige. Da han bliver udsat for et rygte om, at han muligvis kan være i spil som USA's næste udenrigsminister, ja. Eller Secretary of State, så går han meget langt for at finde tilbage i folden. Udtrykket pipen fik en anden lyd, passer godt det her. Det passer rigtig godt her, og til sidst var det jo bare en offentlig ydmygelse af ham, og efter sigende gik man fra Trump-lejrens side så langt som at sige, gå nu ud og giv ham en offentlig undskyldning. Buk dig helt ned i støvet. Du skal helt ned og kysse Trumps sko. Ja. Så kan det være, at du får den her post som udenrigsminister. Ja. Det gjorde Romney aldrig helt, selvom han prøvede mange gange at sige sådan indirekte undskyld for, at han havde været så urolig i sin måde at tale om Trump på. Men da han så selv opdagede, at det her måske ikke handlede så meget om, at han var i spil som udenrigsminister, men mere handlede om at ydmyge ham offentligt, så blev han tavs igen og fandt tilbage til en mere kritisk linje. Og den ydmygelse foregik faktisk på en af Trumps country clubs, hvor vi husker, at han sådan tog imod de mulige kandidater til udenrigsministerposten ude ved døren ind til indgangen til selve country clubben, så det var et meget ydmygende øjeblik for Mitt Romney. Nu kommer Mitt Romney så ind i senatet, Mads. Vel at mærke på et sæde, som var et sikkert republikansk sæde, han afløser en, der har siddet i 100 år, Orrin Hatch, ikke sandt? Så var der ikke noget overraskende ved, at han vandt, men kommer han ind, tror du nu, Mads, så kommer han ind som en, der vil vælge den venlige tone over for Donald Trump, fordi han er hans partis leder, eller vil han vælge den der linje, hvor han bliver, hvad skal man sige, anstændighedens stemme, det vi på dansk kalder den borgerlige anstændige? Jeg har en fornemmelse af, at Donald Trump har det republikanske parti så meget i sin lomme, at det vil overraske mig, hvis Romney får simpelthen at opnå noget internt hos republikanerne, ikke forsøger sig med en meget forsonlig tone over for Trump-linjen. Men nogle gange er Trump-linjen jo så provokerende for mange selv republikanere, at de må gå ud sådan og tage høflig afstand til præsidenten. Det har vi jo set, Paul Ryan er jo en mester i at gøre det næsten hver anden dag, på en eller anden måde sige, jeg ville have sagt noget andet, eller det er ikke helt sådan, jeg ville have gjort det, eller sådan kan man også se på sagen, jeg ser lidt anderledes på det. Ja. Det kan godt være, at jeg tror, Romney ender som sådan en Paul Ryan republikaner på et eller andet tidspunkt. En løftet pegefinger, men en pegefinger, der trykker på ja-knappen, når der er et forslag, der skal stemmes igennem. Ja, eller som er klar over, at hvis man vil noget i det republikanske parti lige nu, så er man nødt til at bakke op om præsidenten. Lad os lige prøve at høre, hvad den gode Mitt Romney sagde, da han i aftes erklærede sig selv som vinder og dermed ny senator fra Utah. And the victory tonight is more than a victory of a candidate in the United States Senate. I believe it's a call for greater dignity and respect. I believe it's an affirmation that regardless of one's gender or ethnicity or sexual orientation or race or place of birth, that we are all equal, not only in the eyes of God, but also in the respect and dignity we are due from government and from our fellow Americans. Det der med dignity, det er vigtigt, at vi har noget værdighed, noget ordentlighed. Det taler Mitt Romney altid om, og det er selvfølgelig dels det er det, kodesnak. Det er kodesnak, ikke? Jo, det er kodesnak. Det er et forsøg på at tale under radaren, som amerikanerne siger, til alle de republikanere, der har det lidt svært med Trumps måde at være Trump på. Men Mitt Romney er altså inde i senatet igen. Han er republikaner. Han ligner en, der vil bakke op om præsidenten. Et andet sted, hvor vi skal se på, hvordan republikanerne klarede sig, det er i den lille bjergstat, Montana, for det er også et af de valg, vi har talt om tit, Mads. Lille og lille, det er jo geografisk en af de største stater i USA. Befolkningsmæssigt. Montana og en landbrugsstat om noget, og der havde vi, fordi det her, det er rigtig republikansk kerneland. Mm-hmm. Det er det er bølgende hvedemarker og et sted, hvor man skal være, ligesom Joe Manchin er en meget mørkeblå demokrat, så skal man også være en mørkeblå demokrat, hvis man vil overleve i politik i Montana. Der havde man et sæde i senatet, John Tester fra demokraterne, som altså, jeg må indrømme, jeg har oplevet ham to gange, og for mig er John Tester sådan indbegrebet af en ideal politiker. Han er virkelig, virkelig dygtig til det der med hurtigt at få folk til at synes om en. Mm-hmm. En, der altid virker meget, meget folkelig. Han er næsten altid lige stået ned af en traktor. Han er altid på vej ind i en politisk debat, hvor han tydeligvis oftere går med denim overalls, som man gør i landbruget, end han går med jakkesæt og så videre. Han er sådan indbegrebet af en dygtig retail politician, som man siger i USA. En, som kan overbevise dig ude på gaden om, at når du har trykket ham i hånden og set ham i øjnene og hørt lidt på ham, så tænker du, ham vil jeg gerne drikke en øl med en dag. Og så vil man jo gerne stemme på. He's my kind of a guy. Lige præcis. Og John Tester var lidt i samme situation som Manchin, men lå nok lidt anderledes, end Manchin gjorde politisk, og ser ud til at tabe i Montana endda, ret klart i Montana til den republikanske kandidat Matt Rosendale deroppe, som slår en ret stærk kandidat i mine øjne. Så det her er også en stor bet for demokraterne, og nok også, vil nogen sige, et tegn på, at det er svært at forsvare sæder i amerikansk politik, når man er på udebane her, selvom man har kandidater, der bøjer sig langt for at imødekomme de lokale politiske vinde. Så John Tester kommer i virkeligheden til, selvom han var senator i forvejen, til at lande i samme grøft som Phil Bredesen, ja, nemlig en kandidat, der er midt af søen, der sådan set er i harmoni med sine vælgere, men som alligevel ender med at tage. Tester er jo en af dem, der i den grad har taget afstand til Trump, og har været meget klar i sin måde at tale Trump derhen, hvor mange demokrater gør det, altså som altså med lidt høfligere fraser, end vi hørte det hos Bernie Sanders for lidt siden, men lidt samme klare melding om, at Trump er nærmest uamerikansk i sin måde at opføre sig på. Så kommer vi jo ikke udenom den rigtig store delstat, nemlig Texas, og som du sagde før, Mads, så vil vi tale meget mere om Texas i anden del af kampagnesporet i dag, hvor vi får besøg af Sarah von Essen, som har beskæftiget sig meget med og fulgt den her B2Work-kampagne meget tæt, altså den demokrat, som var lige ved at vinde, som var lige ved at slå Ted Cruz, den republikanske siddende senator og tidligere præsidentkandidat med en vis succes sidste gang i 2016. Det blev meget tæt. Det blev sådan noget 51-49, da jeg så på det sidst. Altså et overraskende tæt resultat, selvom der var målinger for nogle uger siden, der tydede på, at det kunne blive tæt. Så var det som om, at de målinger havde tonet hen. Det så ud som om, at Cruz ville få en god sejr. Så lad os lige vente med B2Work, og i stedet for fokusere på Ted Cruz. Fordi Ted Cruz, han kom ind sidste gang som en outsider, en ny politiker. Nu skulle han pludselig være en del af den gamle elite, der skulle forsvare sig mod et angreb. Han fik en langt større sejr sidste gang. Han slipper den lige hjem. Hvad er status for Ted Cruz? Ted Cruz har jo haft en underlig politisk karriere, for at sige det mildt. Jeg tror, at man kan finde mange republikanere, der ville have haft det helt fint med, at Ted Cruz ikke blev genvalgt. Mm. Især på Capitol Hill. Ja. Altså, der er mange af de, der samarbejder med Ted Cruz, der synes, han er meget vanskelig at samarbejde med. Og han er ikke vældigt i sit eget parti, og har jo også haft det svært med Donald Trump, da de i primærvalgsfasen, der hvor den spidser til, og man kommer ned på, at der kun er to kandidater tilbage, der står det jo mellem Donald Trump og Ted Cruz. Og selvom de i lang tid sådan taler pænt om hinanden, da der kun er de to tilbage, så bliver det meget ondskabsfuldt, og vi er til sidst helt derude, hvor Donald Trump får blandet Ted Cruz's far ind i mordet på Kennedy. Robert Kennedy, så vil jeg huske, ikke? Jeg kan ikke huske. Og det er en af de to Kennedys i hvert fald. Det var John F. Kennedy, som han får ham blandet ind i. Ja. Og det må man sige, det er lidt usædvanligt at gøre, at man trækker det kort. Og Trump gav ham det yndige tilnavn Lying Ted. Ja, og havde også nogle knap så pæne ting at sige om Ted Cruz's hustru. Ja. Så der var nogle skår, der skulle klinkes der. Og det blev de. Men Ted Cruz er vel han som politiker er han jo det stik modsatte af Beto O'Rourke. Ja. Og at han genvinder Texas er jo nok et vidnesbyrd om, at Texas er en meget republikansk stat stadigvæk. Ja. Der er noget interessant også ved Ted Cruz, Mads, det er, at han er jo en højt uddannet og meget, meget stærk uddannet jurist fra både Harvard og Princeton, og on top of that, så var han mester i det fag, som man har på amerikanske universiteter, frivillige fag, der hedder debate. Han var simpelthen en fremragende debattør, der var i stand til at tage et hvilket som helst synspunkt, for det er en del af sådan nogle debatkonkurrencer, at du pludselig for eksempel skal mene det stik modsatte af, hvad du sagde lige før. Og lad os lige prøve at høre et eksempel på, hvad der egentlig sker, når Ted Cruz han sådan rigtig skruer sig op. Fordi i nat, efter han havde vundet valget i Texas, der gik han på talerstolen i Houston, og så kørte han ellers godt op. Lad os høre her. God bless Texas! Tonight is a victory for the people of Texas. Tonight is a victory for all the men and women in this room and all the men and women across this state that poured your hearts, your passion, your time, your energy to rising to defend Texas. To every one of you, Heidi and I and the girls, we say thank you. Thank you. Texas saw something this year that we've never seen before. This election wasn't about me, and it wasn't about Beto O'Rourke. This election was a battle of ideas. It was a contest for who we are and what we believe. It was a contest, and the people of Texas decided this race. We traveled every part of the state, from East Texas to West Texas, from the Panhandle to the Valley. And the energy, the excitement we saw was incredible. Just a couple of weeks ago, down in the Valley, in Harlingen, 2,000 people coming out. In Mission, 2,000 people coming out. In El Paso, 2,000 people coming out. And what was truly amazing, at many of these events, we would ask, how many of you here are former Democrats? And we would see hands throughout the room, as we're seeing hands now, because Texas came together behind a common sense agenda of low taxes, low regulations, and lots and lots of jobs. Meget kan man sige om Ted Cruz, Mads, men han skulle god til at aflevere en tale her. Vi kommer virkelig op i et højt felt. God bless Texas. Jeg tror, hvis man sådan laver sådan noget politisk bullshit bingo, så kører Ted Cruz ind i de hurtigste pladen fuld hjem, jeg længere har hørt. Ja. Det der med, valg handler aldrig om dem, der har vundet. Nej. Eller det handler altid om noget andet. Ja. Det handler ikke om mig, det her. Nej. Det skal man bare sige i politik. Ja, det handler ikke om, det handler ikke om mig. Men jeg synes godt, Mads, når du nu skal føre valgkamp, bare et godt råd. Ja. Bare et godt råd. Når du skal føre valgkamp, så synes jeg, du skal prøve at holde den her slags flammende taler, hvor du simpelthen starter og slutter med Gud bevarer, hvad nu din kreds er? Det er Gladsaxe. Gud bevarer Gladsaxe. Så skal jeg skrotte de millioner flyers, jeg har købt, hvor der står, det hele handler om Mads Fuglede. Ja, det skal du i hvert fald. Men Ted Cruz, Mads, han lyder jo også i den her tale, for uden alt det mærkelige ting, han siger, så lyder han, som om han har vundet en jordskredssejr, og hvordan han har omvendt demokrater rundt omkring i den her store stat til at stemme på sig, på trods af, at virkeligheden jo er den modsatte. Ja, man må sige, at Ted Cruz, han er god til at tale vand op af, og det gør han her. Det er jo det, man lærer i de her, når man vinder mesterskabet i at holde debatter, eller hvad man kalder det, ja. så lærer man at gøre det, og det er han jo åbenbart god til. Men det der jo er, sandheden er, at når vi ser på det, der sker i Texas, mm-hmm. skal vi huske, det er en stat, der praktisk talt aldrig stemmer demokratisk. Mm-hmm. Den er blevet mere lilla, som man siger i USA, med årene. Man havde en drøm i 2016 om, at Hillary Clinton kunne mm-hmm. vinde den i det demokratiske parti, havde man den drøm. Men det, at Beto O'Rourke får, nu kan jeg se, jeg er lige ved at kigge, hvad hans mm-hmm. det seneste er talt op til, mm-hmm. han står til 48,3% af stemmerne. Det er, vil jeg sige, godt nok til, at man kan få noget ud af det nederlag, som Beto O'Rourke. Han ville selvfølgelig hellere mm-hmm. have repræsenteret Texas i senatet. Det ville have været en helt vild sejr mm-hmm. for demokraterne, hvis man havde gjort det. Og så kunne man for alvor sådan, begynde at tale om, at der tegner sig en kandidat her, som kan blive også en slags bannerfører for det demokratiske parti, men jeg er sikker på, at Beto O'Rourke i tiden, der kommer fra nu og fremad, vil blive ved med at blive mødt af kravet om, at han skal tage stilling til, om han stiller op til præsidentvalget i 2020, og han vil blive ved med at sige, det har jeg ikke gjort nogen tanker om, og det er alt for tidligt at tale om osv., men selvfølgelig må han tænke over det, for det er i nederlagstund et ret flot resultat, Beto O'Rourke har opnået. Og vi kalder det her en teaser, fordi i anden time, der vil vi komme meget mere ind på Beto O'Rourke. Der kommer Beto Sarah Fornæsen forbi, og så taler vi med. Og hun er medlem af Beto O'Rourkes danske fanklub, eller endda stifteren af den, tror jeg. Jeg tror, hun er stifter og for kvinde for den. Vi skal lige kigge på to andre senatsvalg, som er spændende, som var interessante, og som også peger fremad. Lad os starte op i Massachusetts, det er der, hvor Boston ligger. Det er der, hvor Elizabeth Warren er Donald Trump konsekvent kaldt Pocahontas. Ja. Det er ikke venligt sagt, det er nedladende sagt. Det er, fordi hun engang har sagt, at hun har indiansk blod i årene og er lidt indiansk. Og der driller man hende så konsekvent fra republikansk side, og selvfølgelig gør præsidenten også det med at gøre opmærksom på, at hun vist nok er usædvanligt lidt indiansk. Hun fik dog for nylig taget en DNA-test, som hun har lagt op på sin Facebook-side, der viser, at der er overvejende stor endda sandsynlighed for, at hun har indiansk blod i sig. Det ligger lidt tid tilbage, og det er lidt udtyndet, men hun mener nu, at hun har bevist, at hun faktisk har indiansk blod, og on top of that, så siger hun, jeg aldrig udnyttet det til at få fordele i mit liv. Nej, det er jo rigtig vigtigt, at hun ikke sådan har brugt det til at appellere til den store indianske base i Massachusetts. Og Elizabeth Warren, hun... Som ikke findes. Elizabeth Warren, hun genopstillede altså, og hun vandt det, man kalder en rigtig sikker sejr. Ja, det gjorde hun. Og det betyder, at Elizabeth Warren, som jo ser sig selv som en seriøs udfordrer i 20, jo... er på cruise control mod det her primærvalg, hvor jeg er ret sikker på, at vi får hende at se som præsidentkandidat. Altså, jeg er ret sikker på, at Bernie Sanders stiller op. Ja. Jeg er også ret sikker på, at Elizabeth Warren stiller op. Jeg tror også, vi må sige, at Monique, man får notched Beto O'Rourke så meget, at han også er en, der melder sig ind på den dagsorden. Den gode Elizabeth Warren teasede jo også for nogle uger siden ved at udsende en meget kort tweet, hvor der bare stod, at hun efter midtvejsvalget vil sætte sig ned. Hun siger ikke jeg, hun sagde vi. Hun vil, vi, sagde hun altid, som amerikanske politikere altid siger. Vi vil sætte og hendes indre indianer. Præcis. Vi vil sætte os sammen og grundigt overveje, hvilken fremtid vi skal have, når det her midtvejsvalg det er overstået. Det må siges at være kodesprog, så alle kan forstå det. Hun meddeler om ganske kort tid. At hun sikkert stiller op. Ja, præcis. Det vil komme. En så, anden, ja. Der er vigtig, så skal vi ned til Virginia mm-hmm. og kigge på senatsvalget der. Der har vi en, der er fra den stik modsatte fløj, hvor Elizabeth Warren og Bernie Sanders ligesom er bannerfører på den progressive fløj, Beto O'Rourke, et sted midt imellem. Så har vi en rigtig Clinton-mand i Tim Kaine. Hillary Clintons vicepræsidentkandidat. Og en, der har været omkring Clinton-familien og i Clinton-lejren politisk nærmest altid. Tim Kaine stiller op i Virginia og fik en meget, meget fin valgsejr over Corey Stewart der, og er også en, jeg betragter som en mand, vi skal lægge mærke til frem mod præsidentvalget. Og lad os lige dvæle ved det et øjeblik, Mads, fordi jeg gætter på, at grunden til, at du siger det, det er, at Tim Kaine er sådan en lidt yngre udgave af nogle af sådan nogle Joe Biden-agtige typer. Altså en, der har lidt mere, hvad skal man sige, direkte connection til mange af de her hvide vælgere, arbejdervælgere, som demokraterne havde så svært ved at få fat i, da Hillary Clinton tabte valget sidste gang. Jamen, altså Tim Kaine er jo lidt en gåde, fordi han jo er så, han er noget så usædvanlig for en politiker. Han er meget underspillet og meget sådan blød i sine udmeldinger. Mm-hmm. Og hvis man synes, at, kan du huske, da Jeb Bush stillede op, så kaldte Trump ham for low energy Jeb. og der er altså også lidt ved Tim Kaine. Low energy Kaine kunne man også godt kalde ham. Han kan godt lide, at være meget lidt bombastisk. Ja. Det er ikke hans måde at være politiker på. Men det virker godt i Virginia, og det er så klar en valgsejr, den han har fået i Virginia, at han får jo også lavet sådan en political action committee, som skal undersøge, om man skal stille op til præsidentvalget, og begynder sådan lige så småt at samle penge ind. Og så har Tim Kaine, en af de fordele, som det efterhånden er ret vigtigt at have, når man stiller op hos demokraterne, præcis ligesom Beto O'Rourke nede i Texas, han taler flydende spansk. Ja. Så han har også, hvad skal man sige, direkte adgang til den stadig større vælgergruppe af Hispanics. Ja, man kan sige, hvis man, altså det kom aldrig rigtigt til at fungere for Hillary Clinton og Tim Kaine som sådan dynamisk duo. Det var tydeligt, at hun valgte en, som hun på mange måder en til en politisk kunne spejle sig selv i. Og de var nok på en eller anden måde for tæt på hinanden til at kunne løfte hinanden. Men der, hvor man så sagde, at her kan han i det mindste levere, det var i ønsket om at få flere latinovælgere til at stemme. Og en af de her mange pointer, der er omkring valgresultatet i 2016, er, at hvis Hispanics var dukket op til valgstederne i samme omfang, som hvide vælgere havde stemt, som de gjorde, så ville Hillary Clinton med meget stor sandsynlighed have været præsident i dag i USA. Lad os lige tale en lille smule om Hispanics, om latino-vælgere, fordi hvis man sådan tager den, sådan her, sætter sig op i helikopteren og kigger ud over USA, så kan man sådan nogenlunde sige, at for en generation siden, der var en ud af 12 amerikanere Hispanic, lige i øjeblikket ligner det noget, der er en ud af 6, måske lidt mindre, og man siger, hvis man skruer en generation længere frem, så vil det være en ud af 3, så det er den mest dramatiske omkalfatring af det amerikanske samfund. Og kigger vi på to af de valg, vi har talt om, Mads, nemlig Texas og Florida, så er det præcis to områder, hvor der er meget store Hispanic-befolkninger, og hvor valgene er meget, meget tætte på nuværende tidspunkt. Så det spiller jo en stadig større rolle. Ja, det gør det. Men det er to lidt forskellige grupper af Hispanics, vi har at gøre med. Og et godt eksempel på, at man skal være forsigtig med bare at kalde latinovælgere for en gruppe, som man altid tænker at gøre det samme. Det er sådan, at Hispanics, der er i Texas, har især rødder i Mexico og i sydpå derfra. Hvorimod, når man kommer til Florida, så er det jo især eksilkubanerne, der fylder godt op i statistikken der, men også andre grupper. Puertoricanerne. Lige præcis. Så det er to forskellige grupper Hispanics, men det interessante ved begge grupper er, at ved det her valg har de altså ikke med deres valgdeltagelse været med til at ændre valget i demokratisk favør. Det er faktisk sådan i Florida, Mads, at Orlando har en større puertoricansk befolkning end den største by i Puerto Rico. Så det, der er virkelig tale om store grupper af ja, især puertoricanere og ekskubanere i Florida. Lad os lige runde senatet af, fordi Mads, konklusionen er meget enkel. Trumps republikanere vandt, og de vandt ret sikkert. Ja, og for en fremgang. Det er sådan, at lige nu, der har man endeligt kaldt 51 af de 100 sæder i senatet til republikanerne, og man har 45, som man har placeret i demokraternes kolonne. Så der er stadigvæk fire, der er såkaldt toss-ups. Mm-hmm. De fleste af dem ser ud til at lande hos republikanerne også. Så det er en ikke bare en sejr, men også ret fin fremgang for republikanerne her. Og noget, de selvfølgelig vil bruge en masse kræfter på at tale op, og så vil de ikke tale så meget om valget til repræsentanternes hus, er jeg sikker på. Og en anden konklusion af det her, det er, at fordi Trump var ude og kæmpe så meget for, at republikanerne skulle vinde i nogle af de afgørende stater, han var med til at levere den her sejr, så styrker det Donald Trump i det republikanske parti, fordi de kunne nu se, at det kunne betale sig og have ham på deres side. Og i hele Trumps nærmest sådan selskabte politiske univers, hvor han jo føler, at han til tonerne af ABBA har vundet en tremendous victory, så må det være, fordi han kigger meget på senatsvalget. Præcis. Hvis vi nu kigger på demokraterne og senatet, så er det selvfølgelig, de havde ligget om natten og drømt, og hvad kunne det være, og alt det der, så kunne det jo være en fantastisk dag, hvis vi endte med at vinde. Det havde de ikke rigtig troet på, men de havde nok heller ikke regnet med, at de ligefrem skulle tabe flere mandater, for det betyder også på den lange bane, at det bliver vanskeligere for demokraterne at vinde næste gang. Ja, vi skal huske, at de her valg, som er så vigtige, så er det, at man jo bruger dem til at se, hvad vil der ske ved præsidentvalget i 2020. Mm-hmm. Der er jo især den bet, man får i Florida, den er meget, meget vigtig for demokraterne. Fordi det betyder, at de skal de slet ikke i mål med at få Florida tilbage i demokraternes kolonne. Og det betyder jo, at når både Gillum og Nelson taber der, at det er, der skal lægges en ny strategi for Florida, for det er simpelthen svært at se en, eller vejen til Det Hvide Hus er meget, meget lang, hvis man skal køre udenom Florida. Og det, at man har tabt der klart nu, det bliver noget, man internt hos demokraterne skal have lagt en strategi for, at det ikke gentager sig. Og så siger vi også, ud fra hvad vi har diskuteret i den her time, Mads, at der tegner sig nogen af de senatorer på demokratisk side, der har vundet valget, Elizabeth Warren, Tim Kaine, hvem var den tredje? Beto O'Rourke fra Texas, der altså lige akkurat ikke vinder, men der tegner sig nogen absolut mulige præsidentkandidater i det her felt. Ja, helt sikkert, og det er jo tit fra guvernørrækken og fra rækken af senatorer, at man finder præsidentkandidater. Det er der en tradition for i amerikansk politik, at det er der, man får en masse politikere, der lige vil prøve sig af på en national scene. Nu har de klaret sig godt i det, der er delstatsuniverset, har stukket hovedet indenfor på en lidt større politisk scene, og så tænker de, kan jeg ikke blive præsident i USA? Er der ikke mulighed for det? Så det er altid der, man skal være meget opmærksom. Og så siger man jo i Washington D.C., som du ved, altså, at enhver politiker, der kigger sig selv i spejlet, ser USA's kommende præsident. Så nu er der nogen af dem her, der faktisk med lidt større styrke kan se sig selv i spejlet og sige, vi har faktisk leveret ved det her senatsvalg på en måde, der gør, at vi godt kan tillade os at bringe os i spil som præsidentkandidat. Ja, det må man sige. Der er, vi har både Warren, O'Rourke og Kane, der må nære nogen af de her ønsker om at gå den vej, og hos republikanerne, der er der selvfølgelig den logik gældende, at hvis man skal bruge et senatsvalg som afsæt til noget, der skal række mod præsidentvalget, så er det nok utænkeligt, at man kigger i 2020, fordi der forventes det, at man bakker op om Donald Trumps genvalg. Vi ved jo følgende. Vi ved, at Donald Trump har været ude at sige, at det var en tremendous victory. Vi ved også, at Donald Trump vil fokusere stort set al sin koncentration i dag, når han skal ud og sige noget om valgresultatet, mod den sejr, de fik i senatet, hvorimod han vil være ret tavs omkring det, der foregik ved valget til repræsentanternes hus, som demokraterne jo altså vandt. Omvendt, så giver det sig selv, at demokraterne vil bruge alt deres fokus på at sige, at de har fået et fantastisk rygstød, fordi de har vundet repræsentanternes hus. Det skal vi tale mere om i anden time, hvordan man kan se nogle resultater fra repræsentanternes hus, men vi skal sådan set starte med, når Sara von Essen kommer og drøfter ham der, vi godt kan kalde en ny stjerne på den politiske himmel i USA, nemlig Beto O'Rourke, på trods af, at han altså ikke længere er medlem af kongressen, det var han, skal vi lige huske, tidligere i repræsentanternes hus, nu stiller han op til senatsvalget, tabte så snært, at det giver... Og efter han har haft en meget flot valgkamp, mm-hmm. hvor mange roste ham for den måde, han har ført valgkamp på. Men det ved Sara meget mere om, end jeg gør, så lad os tage det med hende. Ikke bare ved hun mere, hun er simpelthen vild med hun har det, man kalder et Beto crush, tror jeg. Det må vi tage med Sara. Det tager med Sara, når hun kommer. Og vi kan vende også tilbage til at gennemgå valgresultatet til repræsentanternes hus. Det er også svært at have Ted Cruz crush omvendt, ikke? Det har hans hustru. Jeg så dem omfavne hinanden. De har virkelig crossbar. Det glæder mig på Ted Cruz's vegne. Vi er tilbage om et øjeblik med anden time. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.